Ia Buretin! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acolo unde sunetul valurilor e muzica de fundal. Acolo unde arșița zilei e binevenită. Unde un zâmbet se transformă în sute de mii de zâmbete. O vibrație în emoție, iar țărmul într-un flux de energie. Acolo este punctul culminant al fiecărui iulie. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Cât de departe e festivalul cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Curtea Supremă de Justiție ar putea da astăzi o primă sentință în dosarul de la Direcția Copiilor Telorman, care îl privește pe șeful PSD. Orașele se inundă la fiecare ploaie, puțin mai puternic. Autoritățile spun că de vină este vremea. Atunci când plouă, se adună apa. Când ninge, cade zăpada. Suntem contemporani cu niște evenimente și participăm la ele cu toții. Iar un subofițer ISU a fost rănit în această dimineață după explozia unui colet suspect lângă mașina sa. Știrile încep chiar acum cu datele meteo. Încă o jumătate de oră este cod galben de averse, vor fi și intensificări ale vântului, descărcări electrice și grindină de dimensiuni mici în județele Hunedoara, Vâlcea, Gorj, Alba, Sibiu și Caraș-Severin. În rest, temporar, norările vor fi accentuate după amiază în zonele montane și submontane, în vest, nord-vest și în centru și pe arii restrânse în rest. Astăzi maxime mai scăzute decât ieri, între 24 și 34 de grade. În București, cer noros toată ziua, din când în când mai plouă și vor fi și descărcări electrice, totuși o maximă de 30 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. În alta curte ar putea pronunța astăzi o primă sentință în dosarul în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu și la fals intelectual. Pe vremea când era șef al Consiliului Județean, actualul președinte al Camerei Deputaților, i-a acuzat că ar fi intervenit ca două subordonate de la partid să apară în acte ca lucrând la Protecția Copilului, unde nu au muncit niciodată. Anca Grădinaru este acum la Curtea Supremă. Bună ziua, Anca! Bună ziua! Așteptăm deja de mai bine de 4 ore această primă sentință. Judecătorii din completul de la Înalta Curte au mânat deja de 3 ori pronunțarea acestei prime sentințe în cauza de față. Codul de procedură penală prevede că de la finalizarea dezbaterilor, ceea ce s-a întâmplat la mijlocul lunii mai, sentința ar trebui pronunțată în cel mult 30 de zile și în acest moment suntem aproape de expirarea acestui termen, așadar este probabilă o sentință astăzi, în cursul zilei de astăzi. Sentința, indiferent care va fi ea, poate fi atacată la completul de 5 judecători de la Înalta Curte, așadar nu este definitivă, iar dacă procesul va continua acest lucru, judecata va fi reluată de la toamnă. Vă reamintesc că acest dosar DNA a trimis în judecată 9 inculpați, printre care și pe președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. El este judecat pentru 2 infracțiuni, instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. La ultimul termen de judecată, DNA a cerut pedepsirea lui Dragnea cu o pedeapsă de 7 ani și jumătate de închisoare, în timp ce pentru fosta soție a lui Liviu Dragnea, procurorul anticorupție a cerut suspendarea procesului, dat fiind că bombonica Prodana a plătit partea sa de prejudiciu, prejudiciu calculat de DNA la peste 100.000 de lei. De la Înalta Curte de Casație și Justiție, Anca Grădinaru, Europa FM. Mulțumim, Anca, și continuăm știrile. Proteste aseară în București și în mai multe orașe declanșate de această dată de modificările la codurile penale. Au existat și incidente. Un jurnalist german s-a aflat printre cei ridicați de jandarmii din Piața Victoriei și apoi amendați. 4.000 de oameni au protestat față de modificările aduse codului de procedură penală. 6 dintre protestatari au primit la final amenzi. În ce privește pe jurnalistul german, este vorba despre Paul Arne Wagner, unul dintre cei 2 jurnaliști care au filmat în primăvară și un documentar despre șeful PSD Liviu Dragnea în sărăcia cruntă a județului Telorman. Jurnalistul anunță acum că este bine, are doar o vânătaie la genunchi, se arată preocupat de ceilalți protestatari care ar fi fost loviți și învinețiți de jandarmi și într-un interviu pentru Europa FM, Paul Arne Wagner spune că va da în judecată jandarmeria română. Unul dintre 2 jandarmi care a ridicat pe mine și a care a băgat mine în Dubai, într-un timp foarte scurt, în câteva secunde, hai să zicem 20 de secunde. După aia am ajuns într-o dubă cu doi jandarmi. Unul dintre ei a fost destul de sinistru, hai să zicem așa. Mi-a fost frică de el, pur și simplu. De ce ți-a fost frică de el? Pentru că a emanat brutalitate. A fost pur și simplu, e greu de zis, dar dacă te uiți în ochii unui om și cum a vorbit cu mine, pur și simplu mi-a fost frică că o să fiu lovit de el. Am plecat ca într-un film, viteza cu un om care deschide ușa, care sta într-o ușă deschisă, nu știu ce. După un drum destul de lung, am ajuns la secția 5 de poliție. Agent constatatar a scris două procese verbale. Niciunul dintre ele nu am putut să citesc, pentru că ei nu au dat voie să pun mâna pe ele. Mi-au dat o alegere. Eu pot să semnez procesul verbal asta, care e doar un avertisment și nu o să vină nicio amendă, sau dacă nu semnez, o să vină și o amendă de 500 de lei. Și ce ai ales? Și am ales amendă pentru că am zis că nu pot să semnez nimic care conține pentru mine cel puțin o minciună, probabil mai mult, pentru că n-am înțeles mult. Ridicarea jurnalistului german Paul Arne Wagner e văzută în PSD ca o reacție firească a autorităților. Foarte bine a aplaudat episodul fostul ministru al justiției Florin Iordache. Întrebat de jurnaliști ce lege a încălcat de fapt jurnalistul, deputatul PSD s-a eschivat. Îl ascultăm pe Florin Iordache. Dacă a încălcat legislația, foarte bine că l-au reținut. Legislația trebuie să fie și pentru români și pentru străini. Nu a fost exces de zel din partea. În niciun caz. Sunt convins că forțele de ordine, în momentul că au arestat pe cineva, persoana respectivă a încălcat o normă. Nu știu ce, nu mă întrebați acum. Eu cred că forțele de ordine și-au făcut datoria. Mihai Șora, prezent și el la protestele de aseară din Piața Victoriei, atrage atenția pe pagina sa de socializare că atitudinea jandarmilor față de manifestanți pare să se schimbe și să devină agresivă. Mihai Șora povestește cum mai mulți jandarmi au încercat să îl izoleze de restul participanților la protest. O reacție după protestele de aseară a venit și din partea fostului premier Dacian Cioloș, membru fondator al partidului Mișcarea România Împreună. Pe pagina de socializare, Dacian Cioloș susține că singura soluție la situația actuală o reprezintă demisia guvernului, organizarea unui referendum pentru justiție și alegeri anticipate. După protestul care i-a luat ieri prin surprindere pe holuri, parlamentarii schimbă regulile în așa fel încât un astfel de episod să nu se mai repete. O primă discuție a avut loc deja în urmă cu câteva momente. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu sugerează că protestul de ieri a avut loc și cu ajutorul unor funcționari parlamentari, nu doar a senatorilor USR. Eu știu că există un sistem de pază la Parlament, un sistem de verificare a accesului. Probabil că unii funcționari din Parlament nu respectă aceste reguli, nu respectă parlamentarii, nu respectă funcționarii, nu respectă cei care sunt însărcinați cu controlul și ajungem la situații de genul ăsta. Majoritatea parlamentară are în vedere sancționarea celor care permit prezența protestatarilor, dar și limitarea accesului cameramanilor pe holurile Parlamentului. Călin Popescu-Tăriceanu explică. În final, o să trebuiască să existe și anumite reguli în ceea ce vă privește, spații, cum sunt acestea, adică putem, camerele pot să stea acolo, nu cred că trebuie să vină toți cameramanii, camerele peste noi, să ne îmbrâncească ca să ne forțeze să dăm declarații. După consultarea comisiilor de disciplină juridice și așa mai departe, vor elabora un set de propuneri pe baza analizei situației de ieri și nu numai de ieri, atunci voi fi în măsură sau vom fi în măsură să vă dăm mai mult detalii. În altă ordine de idei, conducerea Parlamentului a stabilit astăzi calendarul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. Documentul va fi dezbătut și votat săptămâna viitoare în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Mai multe detalii ne aduce Cristian Citre. Bun găsit! Moțiunea de cenzură va fi citită luni, începând cu ora 16, urmând să fie dezbătută și votată miercuri de la ora 14. Pentru ca guvernul să fie demis, moțiunea va trebui votată de cel puțin 233 de senatori și deputați. Matematica parlamentară nu este însă favorabilă opoziției. PNL, USR și PMP, inițiatorii demersului de răsturnare a cabinetului Dăncilă, au împreună sub 170 de parlamentari. UDMR este un aliat solid al coaliției PSD-ALDE și cel mai probabil parlamentarii maghiari nu vor vota moțiunea. De asemenea, Victor Ponta a anunțat deja că senatorii și deputații arondați partidului său nu se vor alia demersului de demitere a guvernului. În ziua dezbaterii moțiunii, liberalii vor organiza mitinguri împotriva guvernului în mai multe orașe din țară. Moțiunea de cenzură, intitulată Demiterea guvernului Dragnea Dăncilă, o urgență națională, a fost înregistrată ieri la Senat și Camera Deputaților. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un subofițer al ISU a fost rănit în această dimineață după explozia unui colet suspect în Cluj. Bărbatul ieșea din tură, iar mașina lui era parcată în apropierea unității de pompieri. A găsit cutia lângă vehicul și când a ridicat-o, aceasta a explodat, ne-a spus purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriș. În momentul în care a ieșit din tura de serviciu, într-o parcare din apropierea secției unde se afla, subunității unde se afla, în apropierea portierei mașinii personale, se găsea o cutie de mici dimensiuni. În momentul în care a atins cutia, aceasta a detonat, a explodat și a produs răni ușoare la nivelul mâinii și a feței. A primit asistență medicală de la echipajul SMUR de terapie intensivă. Pompierul a fost transportat la spital, apoi este în afara oricărui pericol. La fața locului, polițiștii de la investigații criminale, pirotehniștii și cei de la serviciul de arme explozibile și substanțe periculoase încearcă să afle mai multe detalii. SRI a fost solicitat pentru a oferi expertiză după acest incident, iar cazul a fost preluat de DIICOT. Mergem în județul Vâlcea, unde e o viitură la Vaideeni, localitate afectată și în trecut de inundații. În urma precipitațiilor abundente, mai multe sate din această comună au fost afectate. Râul a ieșit din matcă. Estimările de până acum, aproximativ 50 de gospodării inundate, câteva mașini luate de ape și 6 case care stau să cadă, după ce în zonă cantitatea de precipitații a fost de 70 de litri pe metru pătrat. Vom reveni cu detalii la știrile de la ora 14. La fiecare ploaie un pic mai puternică, multe orașe din România se inundă. Și cum se întâmplă ca Europa FM să fie pe hartă în București, luăm drept studiu de caz acest oraș. În această dimineață, 2 ore de cod galben de ploaie au inundat multe bulevarde și străzi din toate sectoarele. Din nou, traficul a fost dat peste cap din cauza acumulărilor de apă în urma ploilor torențiale din această dimineață. De exemplu, pe Bulevardul Tineretului, călătorii din mijloacele de transport în comun au fost ajutați de pompieri să coboare din autobuze. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, spune că inundațiile de acest gen nu se produc mereu, ci doar în cazuri extreme și că de vină nu e canalizarea. Primăria va căuta totuși soluții pe viitor. Dacă veți observa, zonele puternic afectate sunt cele care se localizează în sudul capitalei, în nord parțial și puțin în sectorul 6. Vorbim de zone care de 20 de ani au același comportament. Deci dacă ne uităm pe harta problemelor pe rețeaua de apă pluvială, datorită geografiei urbane, apar aceste fenomene. Sigur, trebuie să le rezolvăm. Prioritatea noastră numărul 1 este rezolvarea problemelor pe care aceștia le semnalează primăriei municipiului București. Atunci când plouă, se adună apa. Când ninge, cade zăpada. Suntem contemporani cu niște evenimente și participăm la ele cu toții. L-am întrebat pe arhitectul Șerban Sturza dacă într-adevăr trebuie să ne resemnăm. Canalizarea nu va putea face niciodată față ploilor torențiale care inundă străzile. Totuși, arhitectul spune că una dintre probleme o reprezintă construcțiile haotice din ultimii ani. Este o chestiune de infrastructură care, din păcate, este neglijată, care apare la orizont ca o știre care depășește de fiecare dată când se întâmplă. După aia uităm de ea. Mai dacă construim mult deasupra, asfaltăm mult, punem numai gazon de a să ne prefacem că facem spații verzi, nu e suficient, pentru că, de fapt, apa, cantitatea mare, trebuie să fie absorbită într-un timp scurt. Chestiune de inginerie care se poate calcula, se poate face, costă bani, cere timp, este un lucru normal. Arhitectul Șerban Sturza dă și exemplul unui oraș care s-a adaptat vremurilor și care acum nu se mai inundă la fiecare ploaie mai puternică. Există orașe eșec care sunt bine canalizate și unele care sunt prost canalizate. Aș putea spune că spre o bună canalizare, care însă e în curs, pentru că există și acolo câteva puncte cu anomalii, este Timișoara, pe care o cunosc destul de bine. Din cauza unor canale făcute bine și dimensionate corect, aș aminti canalul Vitrigin, făcut chiar pe la 1900, chiar așa rezolvat această chestiune. Arhitectul Șerban Sturza. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu.